think there is a power. It's all about the music. I think most people at one point or another experience the original. Come on, let me hear you say it. Biggest countdown in the country. Bring it on. Let's clap them, babies. Yeah. Here we go. You are listening to Romanian Top 100 on Kiss FM. Woo! Turn your radio up as loud as possible. Look, in the sky, chief. It's a bird. It's a plane. No, look, it's... Romanian Top 100 Singles Chart. Zi de duminică, e frumos întotdeauna când e weekend. Ora 10 a venit, deci la Kiss FM ascultați o nouă ediție de Romanian Top 100, clasament realizat împreună cu mediaforest.ro. Vă salut aceeași, Andreea Berghia și Dan Marcu. Pornim la drum cu locul 100 pe care avem coborâre pentru Jessie J, Who's Laughing Now. Ascultăm Madcon și Mira pe 99, urcă Freaky Like Me. Remember who this girl might be. And then she came back, and I couldn't believe my eyes. This pretty young thing with her eyes on me. I know you like it when I put my hands like that. Whisper in your ear, tell me how you like that. Getting freaky eeky, that's what I do best. So come a little closer, come a little closer. No one's gonna do you a freaky like me. Freaky like me. Freaky like me. Filling up her thighs as I'm running down her curves. I hear my kitty purr as she laid on me. Rewinding and grinding, a part of me is rising. Baby, like a fire burning all around me. I know you like it when I put my hands like that. Whisper in your ear, tell me how you like that. Getting freaky eeky, that's what I do best. So come a little closer, come a little closer. No one's gonna do you a freaky like me. Freaky like me. Freaky like, freaky like me. Do you as good as freaky as I do? Shawty, no one ever, ever, ever could do. Do you as good as freaky as like I do? Like you're making me crazy when you tell me like that. You're freaky, icky, got me hooked, you're right on track. Every time you leave, I wanna text you right back. Turn back, I need that. No one can freak me like that. A mirror, a mad call, No one can freak you like that. Like me, când Madcon și Mira urcă o poziție pe 90, n-am ascultat piesa. Pe 98 coboară direcția 5, Ai un loc. Locul 97 urmează Grasie XXL și Guess Who? Lala Song. Zis flori, fete și băieți, hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți, arunci privire parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin, nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Știi că toți fumăm la la la la la la la. De dimineață până seara fumăm. Number 97. Wow, zici zici că-i San Francisco. Ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Yeah, pe și-n gym plastic. Tu ca Julieta, eu Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov. Fiindcă intră fiind și acum văd steluțe mof. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Știi că toți fumăm la la la la la la la. De dimineață până seara fumăm. Într-un club e prea mult house. Se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. Iauzi, e ultima ocazie. Astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis. Nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu. Scrie și pe afiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu. Într-o altă uniformă și-mi vorbea la pertu. Polițist adjectiv. Arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Știi că toți fumăm la la la la la la la. De dimineață până seara fumăm. New entry pentru nouă single Grasso XXL, ajutat de Guess Who pe 97 La La Song. Coboară Puia cu Vestul Sălbatic pe 96, pe locul 95 găsim Saka Move Safe Safe și în jos și Armin, din păcate cu Nadia Lee cu Tot Feel So Good e pe 94. Ascultăm Shakira, o cară de un loc pentru Loca, 93. Shakira, Loca. New entry Emilia Zarea și F. Charm. De fapt, re-entry Guantanamera pe 92. Pe locul 91, Adrian Sână și Beverly Brown, I Can't Live Without You. Avem și prima recapitulare în Romanian Top 100. Number 100. Yeah. viață ca să cucerim vestul. Noi avem barbă restul. Suntem aia care l-am pierdut pe Ceaușescu. Când poliția ne pară niște Number 95 Mulțumim, Dan! Hai să mergem mai departe. Pe 90, Bruno Mars coboară cu Grenade. În jos și Alexander Bass, Coliss, Drums. Pe 89, pe locul 88, Martin Solveig și Dragonette, Hello. Și avem new entry, nou single, Nick Camarera, colaborare cu Alinka, Get Alive. 87. foarte, foarte, foarte bun acest nou single, Rihanna, cu tot cu Calvin Harris, We Found Love, intră direct pe locul 87 în România, în Top 100. Pe 85, Ara și Helena, Broken Angel, avem Matias cu Missing You în coborâre, pe 84, pe 83, Swedish House Mafia și John Martin, Save the World. Coboară Britney Spears, I Wanna Go, e pe 82 și ascultăm locul 81. Keri Hilson și Nelly, Lose Control. Number 81. I know I've been telling you not now, but baby, come and give it to me. 'Cause I could tell by the way that you move that you're the one who could give it to me. Yeah, so come on, let's move through the crowd so we can find ourselves some privacy. And when I get you all to myself, I promise it's gonna be hard to breathe when you watch me. She must have been a sight to see. As you got your mouth wide open and you're sweating like 100 degrees. But it's not a ghost, your body can't handle you watching me. And one more move, I'ma make you drop to your knees. Revenim imediat cu o nouă recapitulare plus primele 80 de poziții.